To pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz? Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali za 2899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Witaj Mikołaju i Mikołajko. Ty wiesz, że zawsze jest dobry czas na prezent. Więc tankuj na stacjach BP i odbierz nawet do 60% zniżki na elegancką biżuterię firmy WKRUK lub ekskluzywne perfumy. Czas ucieka, pula prezentów ograniczona. BP, kierujemy się tobą. Szukam prezentów, gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Na Mikołajki w T-Mobile znajdziesz prezent, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny Samsung Galaxy S7. Teraz aż 700 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Co tu? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To już minuta po 17:00. Cały czas czekamy na Państwa propozycje licytacyjne. 7 trójek na początku 22. Jest pierwszy dzień grudnia. Trójkowa świąteczna licytacja jest piątek. Przed nami serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. A na początek losowanie grup piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Znamy już rywali Polaków. Będzie także o wyroku w sprawie afery taśmowej. Zapowiadany jest na 12 grudnia. Wciąż niepokojący wzrost zachorowań. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS. Już wszystko jasne. Biało-czerwoni w fazie grupowej mundialu zagrają z Kolumbią, Senegalem i Japonią. Nasi trafili do grupy H. Więcej o losowaniu grup na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata już za chwilę w sporcie. Konstytucjonaliści, którzy uczestniczyli w zorganizowanej przez opozycję debacie na temat prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym, uznali, że są one niekonstytucyjne. Zarzucili też wnioskodawcom nieprzeprowadzenie konsultacji w sprawie fundamentalnych zmian w sądownictwie. Podczas spotkania, które odbyło się w Sejmie, apelowano do prezydenta o wycofanie projektu ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS z parlamentu, a w przypadku ich uchwalenia o prezydenckie weta. 12 grudnia Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosi wyrok w głośnej sprawie podsłuchów w stołecznych restauracjach. W pierwszej instancji najsurowszy wyrok usłyszał biznesmen Marek F., uznany za jedynego pomysłodawcę podsłuchów i dysponenta taśm. Jego obrońca chce uniewinnienia lub w ostatecznym rozstrzygnięciu zwrotu sprawy do ponownego rozpoznania. O szczegóły zna Ksenia Maćczak. To była druga rozprawa apelacyjna. Na początku listopada sąd wysłuchał wystąpień dwóch obrońców. Dziś mowy końcowe wygłosili pozostali adwokaci, prokuratorzy oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. Adwokat głównego oskarżonego Marka Falenty, mecenas Marek Małecki, kwestionował ustalenia sądu pierwszej instancji. Przekonywał, że zeznania świadka współoskarżonego Łukasza N. są niewiarygodne, a to one w największej mierze obciążają jego klienta. Jego wyjaśnienia są niespójne. One są zmieniane, modyfikowane pod kątem tego, jak mu ujawniane są materiały. Co do tego, że oskarżony Łukasz N. nie powiedział całej prawdy przed sądem, wątpliwości nie ma też pełnomocnik nielegalnie nagranych Radosława Sikorskiego i Jacka Rostowskiego, mecenas Roman Giertych. On z kolei wniósł o skazanie pozostałych oskarżonych, szwagra Marka F. i dwóch kelnerów, na kary od 5 do 1,5 roku więzienia bez zawieszenia. To dlatego, że jak uzasadniał... Przy wielości czynów, żeby prokuratura wnosiła o wyrok w zawieszeniu, mam wrażenie, że... Prokuratura zdezerterowała. Przewodnicząca składu sędziowskiego po ponad dwugodzinnej rozprawie ze względu na zawiłość sprawy odroczyła ogłoszenie wyroku do 12 grudnia. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Mieszkańcy Piszu i okolicy znów mogą korzystać z kranówki. Od początku tygodnia woda nie nadawała się do picia. Ponad 20 tysięcy ludzi musiało brać ją z beczkowozów, a wszystko z powodu bakterii z grupy coli wykrytej w miejskich wodociągach podczas rutynowych badań. Teraz sytuacja jest w normie, informuje powiatowy inspektor sanitarny Stanisław Kobylarz. Po dokonaniu stosownych badań mikrobiologicznych, badania są pozytywne. Wydaliśmy komunikat o przydatności wody do spożycia w Piszu. Dobrze, w Piszu gorzej w Olsztynku, bo tam olsztyński sanepid wykrył bakterie z grupy coli w lokalnym wodociągu wytwórni octu i musztardy. A szef niemieckiej SPD Martin Schulz zdementował informację podaną przez dziennik Bild o swojej rzekomej zgodzie na podjęcie rozmów z CDU i CSU o utworzeniu koalicji rządowej. Zaznaczył, że możliwe są nadal wszystkie opcje, a decyzje zapadną dopiero na zjeździe partii. Ten odbędzie się w przyszły czwartek. A przy okazji Schulz oskarżył chadeków o przeciek do mediów ze spotkania u prezydenta Franka Waltera Steinmeiera i ocenił ich postępowanie jako nieakceptowalne. Papież rozmawiał z trzema rodzinami Rohingya, muzułmańskiej ludności uważanej za jedną z najbardziej prześladowanych grup etnicznych świata. Do ekumenicznego spotkania doszło w Dace, w stolicy Bangladeszu, kraju, do którego z powodu prześladowań zbiegło ponad 600 tysięcy Rohingya. Przemawiając, Franciszek napiętnował tych, którzy wywołują nienawiść i stosują przemoc w imię religii, zaapelował o wzajemne zaufanie i przyjaźń wszystkich wierzących, dodał, że ludzkości potrzeba czegoś więcej niż tolerancji. Światu potrzebne jest serce, aby zwalczyć korupcję, destrukcyjne ideologie religijne i otworzyć się na uchodźców, prześladowane mniejszości i najsłabszych. Rodziny, z którymi spotkał się papież, mieszkają w obozie dla uchodźców. Po wspólnej modlitwie Franciszek najpierw rozmawiał z nimi publicznie, a później długo w kuluarach. A w Polsce wzrasta liczba osób zarażonych wirusem HIV. W Światowym Dniu Walki z AIDS Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego informuje, że w ubiegłym roku w Polsce wykryto ponad 1300 zakażeń wirusem HIV. To najwięcej od lat 80., kiedy po raz pierwszy zaczęto mówić o tej chorobie. A co trzeci zakażony ma poniżej 30 lat. Przybywa chorych mających powyżej 50 roku życia. Joanna Stankiewicz. W ubiegłym roku w grupie wiekowej powyżej 50 lat rozpoznano prawie 100 zakażeń HIV. W tym roku liczba ta będzie jeszcze większa. Dyrektor Krajowego Ośrodka do Spraw AIDS Anna Marzec-Bogusławska podkreśliła, że wiek nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Najstarszy pacjent, który drogą kontaktów seksualnych zakaził się HIV, ma 81 lat. Niektóre osoby po 50, wykorzystując internet, nawiązują nowe znajomości, nie stroniąc od ryzykownych zachowań, dodała dyrektor. Wchodząc w relacje intymne, często z osobami, o których niewiele być może wiedzą, nie znają ich statusu serologicznego, dochodzi do zakażeń. Stąd najnowsza kampania edukacyjna Mam Czas Rozmawiać, która promuje dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych. Kampanii towarzyszą spoty emitowane w komunikacji miejskiej, placówkach medycznych oraz na portalach informacyjnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Tomasz Gorazdowski. A więc walka już wiadomo z kim i kiedy w piłkarskich mistrzostwach świata. Polska zagra w grupie H z Kolumbią, Senegalem i Japonią. W Moskwie losowanie obserwował Adam Malecki. No lepiej chyba trudno było trafić, szczerze mówiąc. No już tyle razy się cieszyliśmy z dobrego losowania, że aż boję się cieszyć. Informacja, która na pewno zainteresuje wszystkich kibiców, którzy będą oglądać, czy to w Polsce, w telewizorze, a dla tych, którzy udadzą się do Rosji, informacja jest taka, że mecz pierwszy Polaków we wtorek, 19 czerwca o godzinie 15 na stadionie Spartaka w Moskwie z Senegalem, potem kolejny mecz w niedzielę, 24 czerwca o godzinie 21, wówczas w Kazaniu zagramy z Kolumbią. No i w czwartek 28 czerwca, godzina 17 w Wołgogradzie. Polska zmierzy się z Japonią. Także tak wygląda nasz terminarz. Miejmy nadzieję, że potem będzie 1/8, ćwierćfinał, półfinał, no i wielki finał, który zostanie rozegrany 15 lipca na stadionie Łużniki. Na Łużnikach też rozpoczęcie mistrzostw 14 czerwca. Rosja zagra z Arabią Saudyjską. No i może przypomnijmy jeszcze grupy pozostałe. W grupie A zagra Rosja, Arabia Saudyjska, Egipt i Urugwaj. W grupie B Portugalia, Hiszpania, Maroko i Iran. W grupie C Francja, Australia, Peru i Dania. W grupie D Argentyna, Islandia, Chorwacja i Nigeria. W grupie E Brazylia, Szwajcaria, Kostaryka i Serbia. W grupie F Niemcy, Meksyk, Szwecja, Korea Południowa. W grupie G Belgia, Panama, która debiutuje na Mistrzostwach Świata, Tunezja i Anglia. No i w grupie H Polska, Senegal, Kolumbia i Japonia. Dziękuję, z Moskwy mówił Adam Malecki. No rzeczywiście, jakbyśmy mieli trafić do grupy z Argentyną, Islandią, Chorwacją bądź Nigerią, byłoby słabo, albo w takiej Niemcy, Meksyk, Szwecja, Korea Południowa, to grupy śmierci. No, ale trzeba grać i wygrać. Teraz zejdźmy na ziemię i to tak stanowczo na ziemię. Polska Ekstraklasa Piłkarska. Za godzinę Jagiellonia zagra z Pogonią, a o 20.30 Lechia spotka się ze Śląskiem Wrocław. Jeżeli chodzi o komunikaty MKOL-u, są one codzienne i codziennie dowiadujemy się o kolejnych dyskwalifikacjach Rosjan. Dziś zdyskwalifikowano dożywotnio kolejnych trzech. Słynną biatlonistkę Olgę Zajcewą oraz biegaczki Czekałową i Docenko. Zajcewa biegła w sztafecie w Soczi, która zdobyła srebrny medal, ale jej dopingowa wpadka nie ma wpływu na stratę

tej rzece chyba wcale nie ma leszczy. Głęboka za to i ciekawe, czy potrafi pływać w palcie taki grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie żyje. To Wiesław Michnikowski. Panie Łukaszu, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Co kupujemy? Buty piłkarskie i krawat? Wie pan co, siedzę w kurtce pana Arnolda, patrzę na wiosło pana Aleksandra. No tak, bo nie pierwszy raz pan uczestniczy w licytacji. A ta kurtka... buty kurtka Arnolda Schwarzeneggera. Tak, ja wiem, pamiętam. To ile pan proponuje? Tak na rozgrzewkę 4333. 4333 mam za buty piłkarskie i krawat od Zbigniewa Bońka. Panie Łukaszu, bardzo nisko się panu kłaniam i dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. Ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, to tobie może szkodzić tylko grzeszczyk. Smutny deszczyk w sobie mszy. Choć jak pamiętamy, proszę państwa, w kabarecie starszych panów była taka piosenka słynna o herbatce. Wiesław Michnikowski uparł się, że będzie pił kawę. Z ulubionej, jak potwierdza jego syn Michał, ciągle z tej samej filiżanki, którą dziś mamy dla państwa. To jest filiżanka, że ja zaraz zobaczę, jaka to jest produkcja. No to jest chińska taka... Chińska porcelana? Tak, coś tak właśnie, chińska porcelana. I bardzo często tata pił z tej filiżanki. Bardzo lubił kawę taką parzoną w ciśnieniowym ekspresie. Właśnie o to chodzi, że zestaw był, ale z czasem niestety się wytłukł i właściwie została ta jedna filiżanka, której tata używał. Czy też zdarzało się panu pić z tej filiżanki? Kawa smakuje lepiej? No tak, próbowałem. No lepiej, na pewno lepiej. Czekamy na państwa propozycje. Dziś do kupienia m.in. ulubiona filiżanka pana Wiesława Michnikowskiego. Ale nie tylko, także torebka i płyta z autografem Ireny Santor, obraz pani profesor Elżbiety Baneckiej, buty piłkarskie i krawat od Zbigniewa Bońka i wreszcie koszulka reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy, kawałek murawy ze Stadionu Narodowego i maskotka Mistrzostw Świata Rosja 2018. Patrzę, proszę państwa, ile mamy z SMS-ów. Otóż 9355 zł, nawet więcej. Aktualny wynik 9685 zł. Wysyłamy cały czas SMS-y o treści pomoc 7545. 7545 o treści pomoc i czekamy do 19. A, nie tylko do 19, czekamy do połowy stycznia. Ktoś na antenie, witam, dobry wieczór, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Marku, witam. Panie Kubo, 3333 zł za obraz. Za obraz pani profesor Elżbiety Baneckiej. Widział pan ten obraz? Jeszcze nie. To bardzo proszę, proszę... Ale bardzo ciekawy opis był, także... Troszkę się starałem, ale proszę zajrzeć na stronie, bo nie sądzę, aby mój opis oddawał urodę i barwy tej pracy. Na to liczę, że będzie jeszcze lepiej. 3333 zł już od pana mam. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 18 minut po 17. Trójkowa. Świąteczna licytacja. So good, you must think I'm a fool. Dzięki Państwa SMS-om mamy już 10 690 zł. Prosimy o więcej jak zwykle. 75 45 75 45. Prosimy o SMS-y o treści pomoc. 75 45. 10 690 zł. Mam nadzieję, że będzie więcej. 20 minut już po 17. Pan Sławomir, witam Pana. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Filiżanka powiedziała mi, że cena za filiżankę była 10 333. Zgadza się, panie Sławomirze, taką mamy już aktualną propozycję, tak. No to ja dorzuciłem 1000 zł, czyli 11 333. 11 333 za filiżankę pana Wiesława Michnikowskiego. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. Panie Piotrze, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Kłaniam się panu. Chciałbym złożyć ofertę na obraz pani Baneckiej. I ile pan proponuje? 5500. 5500. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze pan Marek z nami. Panie Marku, dziękuję. Halo. Panie Marku, halo? Słyszymy się. Witam pana. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Panie Kubo, niestety trzeba mierzyć siły na zamiary i nie bardzo mogę wystartować w licytacji. Aha. Ale tak pomyślałem, że na pewno na stronie znajdę numer konta i 3 trójeczki puszczam jeszcze dzisiaj, przelewę na pomoc. Bardzo panu dziękuję. Takich osób znajdzie się więcej i chociaż tyle możemy zrobić. Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście numer konta specjalny jest na naszej stronie internetowej. Proszę go odnaleźć. Laureatka, proszę państwa, 60 prestiżowych nagród, wyróżnień polskich, międzynarodowych. Uczestniczka ponad 200 wystaw zbiorowych w kraju, na świecie. Współpracowała z Polskim Radiem, projektując okładki płyt Jonasza Kofty, Perfektu, Andrzeja Załuchy. Fascynuje się kulturą Dalekiego Wschodu, a dzisiaj mamy w licytacji obraz pani profesor Elżbiety Baneckiej. Ten obraz przedstawia fragmenty przetworzone przeze mnie, oczywiście wzorów, które występują na kimonach japońskich. Ten obraz jest ściśle związany z wystawą, która ostatnio miała miejsce w Muzeum Azji i Pacyfiku pod tytułem To Kimono. Obraz jest zatytułowany z Ryanji, czyli klimaty, tematy japońskie. To było czerwone kimono. Takie czerwone, może ta czerwień taka bardziej różowa, nietypowo czerwona, jak kojarzy nam się czerwień japońska, to bardziej powiedziałabym czerwień różowa. To absolutnie jest moja wizja kimona i oczywiście tu są pewne inspiracje w tych wzorach, które widzimy, takie kwiatowe, jakimś tam kimonem, oczywiście kobiecym, wyjściowym, bo kimona japońskie mają różne przeznaczenie, też zależy od koloru, od wzoru, od bogactwa. Tutaj mamy złoto, więc ja zakładam, że jest to kimono wyjściowe dla mężatki na specjalną okazję. Czyli można powiedzieć, że jakby uruchomić wyobraźnię, to można się ubrać w pani profesor obraz. Myślę, że tak. Dziękujemy za ten dar, za tę pracę, za ten obraz mamy już 5500. Pani Krystyno, witam panią. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani również zainteresowana obrazem, prawda? Tak, jestem zainteresowana obrazem i proponuję 6 tysięcy. 6 tysięcy złotych od pani Krystyny. Bardzo dziękuję. 7 trójek na początku 22. 11 430 złotych mamy za sprawą państwa SMS-ów. Cały czas czekamy. 75 45. 75 45. Prosimy o SMS-y o treści pomoc. A wraz ze mną wciąż pani Izabela Stawicka, pani Anna Paciorek. SMS-y, jak widzę, napływają. Tak, już mamy 12 tysięcy złotych w tym momencie z SMS-ów. 12 tysięcy. Przypomnijmy, że te wszystkie pieniądze trafią do Fundacji Świętego Mikołaja, a fundacja postanowiła, że w tym roku pomoże dzieciom w Aleppo. Tak, sytuacja w Aleppo jest naprawdę bardzo ciężka. Dzieci, mimo że bardzo chciałyby chodzić do szkoły, to w zasadzie tych szkół brakuje. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że tak jak patrzymy my tutaj w Warszawie za okno i jest totalna ciemność, to w Aleppo jest tak samo. W mieście nie ma elektryczności, w zasadzie dzieci nie wychodzą tej porze na ulicę. Odrabiają lekcje przy świeczkach. Na stronie akcji możecie Państwo zobaczyć zdjęcia z Aleppo, jak wygląda teraz miasto. I dlatego bardzo Państwa proszę o pomoc dla tych dzieci, bo one tak samo zasługują na to, żeby móc mieć szczęśliwe dzieciństwo, chodzić do szkoły, tak jak nasze dzieci tutaj w Polsce. Więc bardzo dziękujemy za każdy SMS. To jest 5 zł na pomoc dzieciom w Aleppo. 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc cały czas. Tak, proszę Państwa, to jest tak, że miesięczne czesne w szkole to jest koszt około 40 zł. Wyprawka dla dziecka to jest 100 zł. Stypendium dla studenta, bo też chcielibyśmy trochę takich stypendiów studenckich ufundować, to jest 200 zł miesięcznie. No marzy nam się, żeby odbudować chociaż jedną szkołę i zapewnić w niej naukę poprzez sfinansowanie lekcji tam. Prosimy uprzejmie o hojność. Dziękuję. Proszę pozostać z nami 26 minut po 17. 7 trójek na początku 22. Cały czas czekam na Państwa propozycje licytacyjne. Tysięcy, proszę Państwa, 585 zł już mamy za sprawą Państwa SMS-ów. Bardzo, bardzo dziękujemy. 75-45. Prosimy o SMS-y o treści pomoc. 75-45. Choć jeden SMS o treści pomoc. 7 trójek na początku 22. Pan Jarosław, witam Pana. Dobry wieczór. Halo. Witam. Ponownie. Buty? W zasadzie to krawat oraz buty, czyli dwa przedmioty. Proszę bardzo, w tej kolejności. Niestety krawat. Poprzednim razem miałem te buty i krawat założone tylko przez parę sekund, także chyba go nawet nie zdążyłem zawiązać. Aha. To spróbuję powalczyć jeszcze raz. Może dłużej mi się uda, może go zawiążę chociaż. W związku z czym proponuję 4,5 tysiąca w tej chwili. 4,5 tysiąca od pana po raz pierwszy za krawat i buty piłkarskie Zbigniewa Bońka. Jeszcze pytanie, czy można kupować więcej przedmiotów, czy tylko jeden? Naturalnie, może pan wszystkie. Bo tak się zastanowiłem, że no, kochana żona też coś by chciała zapewne. Ja sobie kupuję buty i krawata dla żony nic. A może dla żony by torebkę na przykład? No właśnie myślałem o torebce. Od pani Ireny Santor. To ile pan proponuje? Jaka jest jej cena? Wie pan co? Niedużo. Tak. Czy 2000 będzie, że tak powiem, wystarczające? Będzie. Przyjmuję. Na teraz. 2000 od pana po raz pierwszy. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Jeszcze pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór. No właśnie poprzednik mnie przelicytował, więc ja zaproponuję 2100 za torebkę. 2100 za torebkę, tak. I płytę z autografem od Ireny Santor. I jeszcze jeden telefon. Kto tam? Halo, dobry wieczór. Halo, Rafał się kłania. Witam pana, panie Rafale, kłaniam się. Ja chciałbym licytować buty i krawat pana Zbigniewa Bońka. Buty za ile? 6000 zł. 6000 zł, poważna propozycja, bardzo panu dziękuję. 6000 zł mamy za krawat i buty piłkarskie od Zbigniewa Bońka. Przypomnę, 13333 za koszulkę reprezentacji wraz z murawą, za obraz pani profesor Baneckiej 6000, 2100 za torebkę, płytę z autografem od Ireny Santor i 11333 za filiżankę pana Wiesława Michnikowskiego. To już po 17:30. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w trójce. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dyrektorzy w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce w świetnych nastrojach. Badający je indeks PMI wyniósł w listopadzie 54,2 punktu. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki podkreśla, że to poziom najwyższy od 9 miesięcy. Jest to po części efektem wyraźnej ekspansji produkcji, wzrostu nowych zamówień, aczkolwiek tutaj ten trend już nie jest tak mocny jak w poprzednich miesiącach. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 oznacza prognozowaną poprawę nastrojów w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że dyrektorzy spodziewają się pogorszenia sytuacji. Sesję na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie podsumuje Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. Ten tydzień inwestorzy nie mogą zaliczyć do udanych. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dominował kolor czerwony. Indeks WIG20 wyraźnie zniżkował i znalazł się poniżej bariery 2400 punktów. Nadal znajduje się on jednak w konsolidacji. Słabe okazały się również spółki średnie z indeksu MWIG40, które pozostają w trendzie bocznym. Podobnie jak w poprzednim tygodniu, najsilniejsze okazały się spółki małe. Indeks SWIG80 praktycznie nie zmienił swojej wartości. Na koniec jeszcze waluty. Euro po 4,21 zł, dolar kosztuje 3,53 zł, funt po 4,77, a frank szwajcarski po 3,61 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To są historie ludzi, którzy odważyli się mierzyć nie tylko ze sportowymi rywalami, ale także, a może przede wszystkim, z własnymi słabościami. Ich doświadczenia pozwalają wierzyć, że dzięki pasji, talentowi i ogromnej determinacji każdy z nas może odnaleźć własną drogę, a przy okazji siebie. W zagadkowej niedzieli mierzyć się będziemy z wielkimi legendami polskiego i światowego futbolu. Zapraszam po 9:00, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Partnerem audycji jest Tauron Dystrybucja, prowadzący program edukacyjny Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 159 900 zł. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Wow! Ale niskie ceny! Świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD w super niskich cenach. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Przedsiębiorco, inwestorze, trzymaj rękę na pulsie i bądź zawsze najlepiej poinformowany. Czytaj Puls Biznesu, jedyny dziennik poświęcony wyłącznie gospodarce. Puls Biznesu dociera do źródeł i jako pierwszy dostarcza Ci rzetelnych informacji. To dzięki nim możesz podejmować właściwe decyzje. Sprawdź korzyści na stronie wierzpierwszy.pb.pl. Puls Biznesu. Wierz pierwszy.

Sil, 20 minut pozostało nam do 18. Trójkowa świąteczna licytacja. Czekamy na Państwa propozycje. 7 trójek na początku 22. Pani Katarzyna, Pan Dariusz czekają na Państwa telefony. Czekamy również na SMS-y. Jak zwykle, jak co roku. 75-45. Cieszę się. Uśmiecham się, bo rośnie, proszę Państwa. Było 18 860, a już mamy 19 125 zł. Koszt jednego SMS-a to 5 zł plus VAT. Proszę, choć jeden wysłać. 75-45. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Powoli zbliżamy się do 20 tysięcy, a do 19 może będzie jeszcze więcej. SMS-y potrzebne o treści pomoc. 75-45. Za koszulkę, proszę Państwa, reprezentacji wraz z murawą, wraz z maskotką mistrzostw mam 13 333 zł. Buty piłkarskie, krawat od Zbigniewa Bońka. W tej chwili ten zestaw wart 6 tysięcy. 7 333 zł mam za obraz Elżbiety Baneckiej. Za torebkę płytę z autografem od pani Ireny Santor mam 2100 zł. 11 333 zł mam za ulubioną filiżankę pana Wiesława Michnikowskiego. Certyfikat oczywiście dołączony do autentyczności. Certyfikat potwierdzający całą historię filiżanki, dołączony do przedmiotu. 7 trójek na początku 22. Ktoś dodzwonił się do nas. Halo? Dobry wieczór. Panie Jacku, witam pana. Witam, witam. Kłaniam się. Kłaniam się również. Dobry wieczór. Jestem zainteresowany obrazem. Ile pan proponuje? 10 333 zł. Bardzo, bardzo serdecznie panu dziękuję i bardzo pana pozdrawiam. Mam nadzieję do usłyszenia w finale. Również mam nadzieję. Finały, proszę Państwa, jak zwykle po 18. Tak więc, jak powiedziałem, proszę się mobilizować. Tymczasem mam już następną karteczkę. Przekroczyliśmy 20 tysięcy, czyli zmierzamy do 30 tysięcy. 20 450 zł za sprawą Państwa SMS-ów. 75-45. 75-45 SMS-y o treści pomoc. Proszę Państwa, wśród przedmiotów buty piłkarskie, krawat od Zbigniewa Bońka. Tym razem ja sam, można powiedzieć, ze swoich takich zbiorów wyciągnąłem buty piłkarskie, nowe, które miałem dopiero teraz grać w jakichś meczach Old Boys, ale są ładnie podpisane, oraz krawat, którym będę w piątek na losowaniu Mistrzostw Świata w Moskwie. Na pewno ten krawat przyniesie szczęście. Znaczy, podejrzewam, że ten krawat na pewno będzie krawatem gdzieś tam jakimś, można powiedzieć, specjalnym, bo to jest krawat, który był na losowaniu Mistrzostw Świata. Czy przyniesie szczęście? Ja mówię, na szczęście zawsze tylko mogą liczyć dobrzy, silni, którzy są dobrze przygotowani. To nie jest tak, że wygramy dzięki krawatowi, ale zawsze to miła pamiątka. No i przyniósł chyba szczęście, bo trafiliśmy nieźle, proszę Państwa, w grupie, przypomnijmy. Gramy, Polska gra z Japonią, Senegalem i Kolumbią podczas przyszłorocznych Mistrzostw Świata Rosja 2018. To Tori Amos. But I have found it quite straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheel. A na koncie za sprawą SMS-ów cały czas, proszę Państwa, rośnie. Dzięki Państwa sercom, dzięki Państwa pomocy. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Pan Andrzej na antenie, witam. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Pozdrawiam pana z ośnieżonej, przepięknej, oświetlonej księżycem i mroźnej Landskorony. I chciałbym wystartować w sprawie torebki pani Santor. Tak, panie Andrzeju, sprawa robi się powoli poważna, bo jak pan słyszy, ceny już mamy zasadnicze. Torebka płyta z autografem od pani Ireny Santor. W środku, tak, bo ja zajrzałem do tej torebki, muszę panu powiedzieć, w środku jest taki mały, wzruszający grzebyk dołączony. Za ten zestaw mam 2100 zł. Ile pan proponuje? 3000. 3000. Bardzo panu dziękuję. Ale robię to tylko z myślą o pani Santor i o mojej żonie. I o dzieciach. Bardzo dziękuję za te fantastyczne i piękne motywacje. Mam nadzieję, usłyszymy się w finale po 18. Też mam nadzieję. Pozdrawiam pana, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Martę jeszcze. Pani Marto, halo. Jestem. Jestem. Tak. Pani Marta zainteresowana, niech zgadnę, obrazem? Oczywiście, że tak. Tyle, że pani Marto, mam złą wiadomość. Ten obraz już kosztuje 10 333 zł. Tak, tak, już słyszałam. Także poproszę o zapisanie 12 333 zł za niezwykły obraz pani profesor Elżbiety Baneckiej. 12 333 zł. Kto, proszę państwa, da więcej? Cały czas czekamy na państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Tori Amos. Michał Przedlecki, proszę państwa, to wieloletni pracownik organizacji niosących pomoc, organizacji humanitarnych, niosący pomoc w najniebezpieczniejszych miejscach świata. Dokumentalista, współautor wstrząsającego filmu Aleppo, notatki z ciemności. W Aleppo spędził wiele miesięcy w czasie najcięższych walk. Z Michałem Przedleckim rozmawiał Marcin Pośpiech. W psychice dziecka obraz wojny, zetknięcie się z przemocą wojny, z przemocą wojenną, pozostawia trwały ślad. Ono to wypacza i niszczy psychikę dziecka, bo dziecko sobie nie potrafi wytłumaczyć, jak dorosły, i w pewnych sytuacjach odsunąć to od siebie. W związku z czym jego psychika jest uszkodzona na całe życie. Pamiętam taką dziewczynkę w Aleppo, która pokazywała ranę swojego brata w wyniku bombardowania lotniczego, a jednocześnie wyliczała, ile osób ze swojej rodziny straciła. Mamę, tatę, wujka, ciocię, babcię. I ta wyliczonka trwała długo. To było wstrząsające. Tych historii są setki tysięcy, miliony. O sytuacji w Aleppo, Michał Przedlecki. Dziękujemy. Za 12 minut, godzina 18, program trzeci, 7 trójek na początku 22. Panie Grzegorzu, witam. Co dobrego? Halo? Witam ponownie. Witam pana. Proponuję 300. 3100 zł. Powoli zainteresowanie torebką pani Ireny Santor, co mnie bardzo cieszy, rośnie. 3100 zł mam od pana. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję również. Pozdrawiam. Na różne, proszę państwa, sposoby mogą państwo wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja, uczestnicząc oczywiście w dzisiejszej licytacji, w następnych licytacjach, ale także wpłacając pieniądze na konto, wysyłając SMS-y. O właśnie, 23 125 zł już mamy. Czy ktoś może pomóc i dać więcej? 75-45. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomocy cały czas. Można, proszę państwa, również, nawet trzeba, nawet wypada, kupić świąteczną płytę trójki. 18,99 to może być piękny prezent cudnej urody piosenki na płycie. Między innymi i ta, ale wcześniej pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo, dobry wieczór. Witam, panie Kubo. Witam pana. Chciałbym sobie, w zasadzie nie sobie, ale mamusi, kupić płytę razem z torebką pani Santor za 3333, czyli standardowo 4 trójeczki. 3333 zł. Bardzo dziękuję za torebkę, płytę z autografem od Ireny Santor. Jak powiedziałem, na tej płycie wspomnianej Święta bez granic, między innymi ta piosenka, Artyści dla Aleppo. ciszą huczy wokół nas. Morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bróst wokół ust. To nie koniec, choć świat płonie. Łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy nasze nie między innymi ta pieśń, proszę Państwa, na tegorocznej świątecznej płycie Trójki. 18,99 w dobrych sklepach muzycznych, także pewnie w Empiku. Proszę poszukać. Na płycie rzecz jasna również piosenka Przyjaciół Karpia. Pan Jarosław, witam Pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Panowie. Witam. Co kupujemy? Czym jest Pan zainteresowany? Cały czas buty oraz krawat. I niestety znowu tego krawatu nie miałem szans nawet wirtualnie zawiązać. Aha. Chciałem powiedzieć, no, może słuchacze dadzą mi 30 sekund przynajmniej na zawiązanie tego krawatu. A więc 6333. 6333. Dobrze, zanotowałem, panie Jarosławie. Pozdrawiam. A proszę mi jeszcze powiedzieć, jak w tej chwili torebka się trzyma? Torebka trzyma się dzielnie, 3100. A chciałby pan coś dorzucić? Dokładnie. 4 trójki, czyli 3333. Bardzo panu dziękuję. 3333. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. Artyści dla Aleppo, utwór Rozbitkowie, między innymi ta piosenka na naszej świątecznej płycie. Pan Sławomir, witam pana, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Jeszcze chciałbym spróbować szczęścia w dziedzinie pana Bońka, czyli krawacik plus buty, 7333. 7333, widział pan krawat, panie Sławomirze? Nie oglądałem, bo jestem w trasie, ale z przyjemnością go zobaczę. Rozumiem. Jak się... ciemny i pewnie w związku z wizytą w Moskwie taki ze zdobieniami biało-czerwonymi ten krawat. Bardzo elegancki i gustowny będzie panu do twarzy, jak sądzę. Oby tylko ten krawat przyjrzeć się naszej reprezentacji. Ja odpuszczam już to, czy będę z nim dobrze wyglądał, czy nie, ale nie. Wszystkiego dobrego dla naszych chłopców przy okazji. To jest istotne przed telewizorem. Założy pan buty, krawat i wtedy wygrywamy. Dokładnie. Tak. Pozdrawiam pana. Dziękuję pięknie. Jeszcze pan Waldemar. Panie Waldemarze, witam. Halo, dobry wieczór.